Toyota Radość oraz sponsor główny Orlen. Na 82. Tour de Pologne UCI World Tour zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 13 lipca, minęła 19. Artur Wertowski, zapraszam na serwis Trójki. Gwałtowna burza przeszła przez Małopolskę. Chwilę grozy przeżyli wierni w kościele w Brzesku, gdzie wiatr zerwał tymczasowy dach. Jest areszt dla 56-latka z Chełmna, który potrącił kilka osób jadąc po chodniku. Na razie spędzi za kratkami 2 miesiące. W Niemczech w sklepie z warzywami znaleziono silnie uzależniające narkotyki. Gwałtowna burza przeszła przez region Tarnowski w Małopolsce. Strażacy wyjeżdżali do zgłoszeń związanych z drzewami powalonymi na drogi oraz linie energetyczne. Na kościele świętego Jakuba w Brzesku po raz kolejny w ciągu kilku dni doszło do zerwania dachu. W trakcie mszy wichura zniszczyła tymczasowe zabezpieczenia. Strażacy obecnie zabezpieczają teren wokół kościoła świętego Jakuba w Brzesku. W wyniku silnego wiatru doszło do zerwania przekrycia dachu budynku kościoła. W trakcie trwania nabożeństwa zostało ewakuowane około 500 osób. Nikt nie został poszkodowany. Mówił Dominik Machał ze Straży Pożarnej. Z kolei w Tarnowie na terenie wokół kościoła na Burku wiatr pozrywał gałęzie oraz konary drzew, które spadły na zewnętrzne ławki. Tam też nikomu nic się nie stało. Burza rozpoczęła się zaraz po zakończeniu mszy. W sumie w Małopolsce w związku z burzami Straż Pożarna miała 50 interwencji. Sąd w Chełmie w Kujawsko-Pomorskiem tymczasowo aresztował 56-letniego Zbigniewa W. Za kratkami spędzi na razie 2 miesiące. W piątek po południu w Chełmie mężczyzna prowadząc osobówkę wjechał na chodnik i potrącił 2 dorosłych oraz 3 dzieci. Ostatecznie zatrzymał się po uderzeniu w schody budynku. Był trzeźwy, a badanie narkotestem nic nie wykazało. Dzisiaj usłyszał zarzuty. Odpowie za usiłowanie zabójstwa 5 osób. Grozi mu do 15 lat więzienia. Nie przyznał się do winy i złożył wyjaśnienia, ale prokuratura ze względu na dobro postępowania nie informuje o ich treści. Jednocześnie podano, że motyw działania podejrzanego nie jest znany. O ponad 70 nowych żołnierzy wzbogaciła się 13. Śląska Brygada Obrony Terytorialnej. Nowi terytorialsi złożyli przysięgę w Rudzie Śląskiej. Uroczystość poprzedziło bardzo intensywne szkolenie podstawowe, tak zwana szesnastka. To jest znacznie lżejsze niż survival. Uczy każdego na pewno pokory, no i umiejętności, które są niezbędne, żeby je posiąść po tych 16 dniach. Pamiętajmy o tym, że to szkolenie trwa od rana do wieczora i żołnierz nie rozstaje się ze swoją bronią. Wręcz można powiedzieć, że z nią śpi, bo tak jest dosłownie. I ma bardzo dużo szkolenia strzeleckiego, co ich doskonali już na samym początku. Mówił podpułkownik Paweł Piątkowski, dowódca brygady. Po przysiędze każdy żołnierz ma obowiązek raz w miesiącu stawić się do swojej jednostki na dodatkowe szkolenie zgodnie z harmonogramem. Nowi żołnierze wejdą w skład batalionu lekkiej piechoty w Częstochowie. 300 kg silnie uzależniającego kaptagonu odkryto w sklepie z warzywami. Narkotyk namierzyła niemiecka policja w paletach z oliwkami. Czarnorynkowa wartość przechwyconych środków to 20 milionów euro. Środek podobny w działaniu do amfetaminy był ukryty w Landsbergu, niedaleko Lipska, w małym sklepie, który okazał się narkotykową dziuplą. Policja i prokuratura przekazały, że nielegalnych środków może być tam dużo więcej, ponieważ przebadano dotąd tylko 4 z 20 zabezpieczonych palet. Znaleziono w nich ponad 1,5 miliona tabletek kaptagonu. To jedna z największych ilości tego narkotyku znaleziona w Niemczech. Podejrzani w sprawie znajdują się obecnie poza terenem Niemiec, powiedziała agencji DPA rzeczniczka lokalnej policji. Z Berlina Adam Gruczewski, Polskie Radio. Za kąpiel w Tatrzańskich jeziorach i stawach grozi grzywna do 300 euro. Przypomina o tym dyrekcja słowackiego Tatrzańskiego Parku Narodowego. Jeśli ktoś nie zaakceptuje kary, to po postępowaniu administracyjnym będzie musiał zapłacić nawet 10-krotnie większą kwotę. Problem niedozwolonych prawem kąpieli w górskich zbiornikach wodnych na obszarach chronionych powraca od kilku lat. Przed rokiem internet obiegły zdjęcia rozbawionych nastolatków skaczących do wielkiego stawu chinczowego. Przed 2 laty dyrekcja parku także zwracała uwagę na turystów łamiących prawo. Zdaniem strażników celem niektórych wypraw są przede wszystkim kąpiele. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na termometrach przeważnie od 19 do 21 stopni. Do końca dnia zachmurzenie przeważnie duże. Na przelotne opady deszczu, gdzieniegdzie także burze z gradem. Jutro podobnie przelotne opady deszczu, miejscami burze także z gradem. Na termometrach będzie od 21-23 stopni na północy do 27-28 na południu. Zapraszamy do reklamy. No i słuchaj, Marian, dzwoni do mnie Mariolka i mówi, że ona to by się gdzieś wybrała, wiesz? Ale tak, żeby nie było za gorąco, nie za daleko i najlepiej jeszcze w super cenie. I co jej poradziłaś, Barbara? Jak to co? Wielką wyprzedaż w Media Expert. Aha. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Najlepsi kolarze świata. Najpiękniejsze zakątki Polski. Taki właśnie jest Tour de Pologne UCI World Tour. 7 dni sportowych emocji. Start 4 sierpnia we Wrocławiu. Wielki finał w Kopalni Soli Wieliczka. A po drodze mety w Legnicy, Karpaczu, Wałbrzychu, Cieszynie, Zakopanem i Bukowinie Resort. To trzeba zobaczyć. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują. DPD, Grupa Transportowa, Toyota, Toyota Radość oraz sponsor główny Orlen. Na 82. Tour de Pologne UCI World Tour zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio. Muzyczne legendy i nowe brzmienia. Na OFF Festiwal Katowice ważna jest nieszablonowość. Tym kieruje się, układając dla Was program OFFa. Może moje odkrycia staną się Waszymi? W tym roku zagrają dla Was m.in. Kraftwerk, James Blake, Fontaine's DC, Nick Up i Snowstrippers. 1-3 sierpnia Katowice, Dolina Trzech Stawów. Bilety dostępne na off-festival.pl. Sponsorem głównym wydarzenia jest Cisowianka Perlasz. Jesteśmy z Radiową Trójką. Wielka letnia wyprzedaż w Pepco trwa, a ceny nawet do 50% niższe. Wybrane ubrania, zabawki, dekoracje, akcesoria dla zwierząt i wiele więcej. Pepco, pokochaj niskie ceny. O regulamin i szczegóły promocji pytaj w sklepach Pepco. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, witam Państwa, Grzegorz Hoffman. Śmiałe połączenie twórczości trzech romantyków. Jacek Budyń-Szymkiewicz napisał kiedyś teksty. Nikola Kołodziejczyk skomponował do nich muzykę. Całość zainspirował Adam Mickiewicz. Podczas koncertu Budyń o smaku Mickiewicza obok orkiestry Nikoli Kołodziejczyka usłyszymy Natalię Grosiak, Agę Kipuszewską, Tomasza Organka i Macieja Starnawskiego. Przenieśmy się do Filharmonii Szczecińskiej. To będzie prawdziwa magia radia. Zapraszam, Grzegorz Hoffman. Dobry wieczór Państwu. Ja się nazywam Nikola Kołodziejczyk i mam tutaj wielką przyjemność stanąć przed Państwem. Jest Państwa bardzo, bardzo dużo, co mnie bardzo cieszy. I mogę Państwu powiedzieć, że jest nas nawet więcej niż Państwo sobie zdają sprawę, ponieważ ten koncert będzie retransmitowany. I teraz tak, mam kilka spraw do powiedzenia, także proszę o chwilę cierpliwości. Projekt powstał na zamówienie Instytutu Adama Mickiewicza. Premiera koncertowa i wydanie albumu, album nazywa się Budyń o smaku Mickiewicza, była możliwa dzięki współfinansowaniu ze środków Funduszu Promocyjnego Związku Artystów Wykonawców STOART oraz Funduszu Popierania Twórczości Stowarzyszenia Autorów ZAIX. Bardzo im dziękujemy. Są Państwo dla nas bardzo łaskawi, co mnie bardzo cieszy. Pozdrawiamy również słuchaczy radiowej Trójki. W związku z tym, że jest to retransmisja, prawdopodobnie niektórzy z Państwa pozdrawiają samych siebie, co jest niesamowitym osiągnięciem. I mamy z Trójką taką sytuację, że są również patronem albumu Budyń o smaku Mickiewicza, za co im bardzo dziękuję osobiście. I chciałbym Państwu powiedzieć, to jest premiera albumu. Dzisiaj świętujemy. Ten album ma długą historię, wieloletnią. Może kiedyś Państwu o tym opowiem przy kominku. Natomiast dzisiaj po raz pierwszy w Polsce możemy usłyszeć ten materiał na żywo. Jeśli Państwo będą mieli taką chęć, materiał już będzie można usłyszeć też nie na żywo, na komputerze. Natomiast chciałbym Państwu zaprezentować pierwszy utwór dzisiejszego wieczoru. Utwór nazywa się Dudasz. Cały utwór, cały album tego wydarzenia, które Państwo teraz obserwują, opiera się na tekstach Jacka Budynia-Szymkiewicza, z którym miałem niesamowitą przyjemność pracować zarówno na deskach tutaj w Filharmonii, już od wielu lat przy Moniuszce, który tutaj miał swoją premierę, Śpiewnik Domowy Moniuszki, a tutaj przy Balladach i Romansach, które nazwaliśmy Budyń o smaku Mickiewicza. Jacka niestety nie ma już dzisiaj z nami, natomiast muzyka z jego tekstem dzisiaj z nami jest. Także pierwszy utwór dzisiejszego wieczoru zaśpiewa z nami Maciek Starnawski. Zapraszam go na scenę. Szkoda, że Państwo tego nie widzą. To oczywiście dla słuchaczy Trójki. Natomiast na scenie pojawili się niesamowici goście. Obecnie w charakterze chórku jest to Tomasz Organek, Agnieszka Kiepuszewska i Natalia Groszek. Komu oddasz dzisiaj wianę? Hej dziewczyno, w ten pachnący maj. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Komu serce dzisiaj złamiesz? Hej chłopaku, w ten pachnący maj. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Przez świat idę, widzę, tam gdzie za zakrętem hotel, tam gdzieś ludzie z okolicy mają czas, mają ochotę na szampana, wódkę i prosecco i rozpusty deko. Komu poddasz dzisiaj wianę? Hej dziewczyno, w ten pachnący maj. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Komu serce dzisiaj złamiesz? Hej chłopaku, w ten pachnący maj. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la. I zaczynam śpiewać, widzę, na początku tak jak zwykle tańczy nie, że nikt, ale bez szału. Może jest ochota, ale mają czas. Pęknie szampan, wódka i prosecco, panie wypną deko. Marynarki pójdą w kąt, zmiędlą kreację. Jak gram sala, tańczy, tańczy. Komu oddasz dzisiaj wianek? Hej dziewczyno, w ten pachnący maj. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Komu serce dzisiaj złamiesz? Hej chłopaku, w ten pachnący maj. La, la, la, la. Thank you. wesele widzę. Pierwszy taniec poszedł gładko, łzy wzruszenia w lato padły. Z boku dumni ojciec z matką proszą na szampana i prosecco. Są rubaszni nieco, ach, mają ku temu rację, mają rację. Cudownych rodziców mam, gram. Znowu łzy wzruszenia, znowu łzy wzruszenia. Komu oddasz dzisiaj wianek? Hej dziewczyno, w ten pachnący maj. La, la, la, la, la. Dzisiaj złamiesz, hej chłopaku, w ten pachnący maj. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Czas odczepin widzę, śpiewam, że dziewczyna bierze bogatego, a nie szkodną miłość. Tragedia zaczyna się. Ojciec panny młodej zbladł i upadł na kolana. Nalać mu wódkę, proszę, i szampana. Przecież mu łzy lecą, łzy mu lecą. Nikt tego nie widzi, tylko ja ze sceny widzę, ja ze sceny widzę. Dziękuję bardzo. Muszę powiedzieć, że taki chórek troszkę stresuje, ale to był dla mnie ogromny zaszczyt. Dziękuję. Maciej Starnawski. Maciej zostaje z nami, ponieważ zagra również na gitarze. A teraz, drodzy Państwo, drugi utwór dzisiejszego wieczoru. Utwór Pierwiosnek w wykonaniu Tomka Organka. Państwo widzą, wokaliści zostają na scenie, także można się po nich spodziewać wszystkiego. O 6:15 gasną latarnie. Okna w kuchni widzę, że blok obok śpi jeszcze. Zgaszone wszystkie okna, bo wcześniej tylko nie twoje. Piszę do ciebie wiadomość, że czemu tak wcześnie. Jesteś nocnym markiem, połóż się jeszcze. Bo w dzień sił na zamiary zabraknie. Ja tego nie wyślę, ty nie odpiszesz, ale słyszę, jak śpiewasz. Jak magnes w starej błyskowej lampie, minutę euforią odbierzać, jak zapach być, od którego startuje karnawał mięs i alkoholi. Mieć potyk jak narkotyk i taki mieć dotyk. Mieć potyk jak narkotyk i taki mieć dotyk. I znowu ty, znowu w moich myślach. świat, że tylko ja narzekam. I znowu ty, znowu w moich myślach, że bierzesz życie jakie jest. I znowu ty, znowu w moich myślach, że go nie szukasz. I znowu ty, znowu w moich myślach, że czekasz. Pana rozkoczą. I znowu ty, znowu w moich myślach, że drugi raz mnie zaproszą. I znowu ty, znowu w moich myślach, że można od tego zmoknąć. I znowu ty, znowu w moich myślach, i że przecież dlatego szukam cię o 6:15 przez okno. Znowu w myślach piszę do ciebie, że czy widziałaś siebie nad ranem, jak masz podkrążone oczy, z tym panem masz, mogłabyś mieć wszystko, wiesz, być kim. Siedzieć tu na blokach, po carsku się nosi, nie prosić się, nie prosić się o nic dosłownie, nie prosić się, nie prosić. Tylko ja narzekam. I znowu ty, znowu w moich myślach, że bierzesz życie jakie jest. I znowu ty, znowu w moich myślach, że go nie szukasz. I znowu ty, znowu w moich myślach, że czekasz. Tęsknota szarpana rozkoszą. Ty znowu w moich myślach, że drugi raz mnie zaproszą. I znowu ty, znowu w moich myślach, że do stóp pada. I znowu ty, znowu w moich myślach, że można od tego zmoknąć, i że przecież dlatego szukam cię 6:15 przez okno. Tomasz Organek. Na gitarze Adam Jędrysik. W poprzednim utworze na trąbce Cyprian Baszyński. Na saksofonie tenorowym Robert Wypasek. Kolejny utwór ma tytuł Rękawiczka i zostanie zaśpiewany przez Agnieszkę Kiepuszewską. Thank you. pięć gazet. Powiedział: niestety odchodzę, nie dostaniesz nawet kropli krwi ode mnie. Nigdy już to się nie stanie. I rzucił przez ramię. Zawsze dla ojczyzny, nigdy dla ciebie. Nie namałżył? Mam inne plany. Agnieszka Kiepiszewska. Natalia Groszak-Kurek, Tomasz Orlanek, Słowo. Bartek Pieszka, wibrafon. Andrzej Imierowicz, gitara. Adam Jędrysik, gitara. I Miłosz Berdzik, perkusja. Oraz znany Państwu Robert Wypasek na saksofonie. Zaczęliśmy mocną nutą, natomiast teraz Natalia Grosiak zaśpiewa Państwu balladę pod tytułem Rybka. Życie zostawił dziewczynę z dzieckiem. Poszukał takiej z majątkiem Max i nie czarnoziem wbił palce swe. nie umiem. Natalia Grosiak. Robert Wypasek. Maciej Szczyciński, kontakt. Miłosz Berzik, Kepis. Aga Cichuszewska. Poezja Jacka Budynia-Szymkiewicza, oparta na Mickiewiczu. Też można by było Jacka nagrodzić brawami. Ja też chciałam bardzo gorąco podziękować rodzinie Jacka Budynia-Szymkiewicza, która jest tego wieczora z nami. Dziękujemy, że przyjechaliście. Doktor siedzi obok ciebie, mój kochany. Znaczy obok pana siedzi on, panie doktorze. Znaczy ja już nie wiem, co to znaczy, ale chcę tak. Niech już tak będzie, gdyby ktoś powiedział wcześniej mi, że miłość taka jest, że miłość też jest taka. Nic bym nie zmieniłabym nic.